तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 306वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 7वें अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है और इसमें हम चौथे दूसरे सूत्र तीसरे सूत्र तक देख चुके थे। अधिकरण है रथंतर आदि शब्दों को गीति विशेष वाची माने अथवा ऋकवाची माने और कुछ उसका अर्थ माने, उसके पक्ष विपक्ष अभी चल रहे हैं। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है? हाँ, ओम पृष्ठ संख्या 2071। हाँ, सूत्र संख्या 1 भाष्य की नीचे से दूसरी पंक्ति। हाँ, स्तोम आदि विशिष्टा रिक्साम। ये जो वाक्य कहा ये स्थापित परिभाषा है, यहाँ ये किसी निमित्त से कहा गया है? ऐसा कुछ लोग बोलते होंगे, क्योंकि स्तोम आदि तो उसमें रहते ही हैं। यद्यपि गीतिषु सामख्या ये एक सिद्धांत पहले प्रतिपादित हो चुका है, लेकिन गीति के साथ साथ ये चीजें भी वहां पर जुड़ी हुई रहती हैं। यानी स्तोम आदि से रहित रिक होती है उसको साम नहीं कहते, ये चीजें जुड़ी हुई ही रहती हैं, लेकिन वो गीति को छोड़ रहा है यहाँ पर, ये बात है। अन्य प्रश्न है पृष्ठ संख्या 2072 जो तीसरा सूत्र है इसमें का स्वार्थे व स्यात् प्रयोजनम। यहाँ पर अन्य ऋचाओं का स्वार्थ में कुछ प्रयोजन दिखा रहे हैं, यद्यपि उसे कल्पित कर रहे हैं, पर इसका प्रयोग कैसे करेंगे? इससे पूर्व सिद्धांत ये खंडन कर चुका है कि ना तो आप अधिदेश करके अन्य ऋचा को ला सकते और ना शब्दों के ऊपर शब्दों को बैठा के अन्य ऋचा को ला सकते। यदि स्वार्थ में प्रयोजन होगा भी तो प्रयोग कैसे होगा? यहाँ वो ऋचाओं का जो अपना अर्थ है उसी में ही बस प्रयोग की जाएंगे वो। इसके लिए जो इन्होंने कहा अपने प्रयोजन के लिए, इन्होंने जो उदाहरण दिया, बोले सिद्धांति ने कहा कि भाई कैसे हो सकता है ये, कवतीशु गायती इति अंग भाव शक्य उपदेष्टुम, ये अंग भाव कैसे कहा जा सकता है उसका? तो बोले शक्य हो यथा ये न कर्मणा, इसे उसके साथ साथ में जुड़ रहा है। अब ये कैसी कल्पना है? वो कवतियों के प्रयोजन को सिद्ध करेंगे, किंतु प्रयोजनम कवतीनाम अभिवत्योः निर्वर्तयन्ति। अभिवत्यः अभिवत्यो अभिवत्यो मतलब अभिवत्यः प्रथमागत बहुवचन है। ये जो अभिवती ऋचाएं हैं ये कवतियों के प्रयोजन को सिद्ध करेंगी अंग भाव रूप में, सहायक के रूप में। तो कवतियों का अपने ही अर्थ में प्रयोजन है, वो उसके अंग भाव को करेंगी, लेकिन प्रयोजन उसका कल्पित करना पड़ेगा। और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका। सहायक रूप में अपने किसी प्रयोजन को सिद्ध करेंगी, वो प्रयोजन सिद्ध करेंगी सहायक के रूप में, उसकी सहायता करेंगी, इतना ही अर्थ है। तदंग भावे ने उपदिश्य रणी सो कह ही रहा है पूर्व पक्षी, अंग भाव रूप में है तो अपने अर्थ में प्रयोजन करेंगी। तो स्वार्थ शब्द तो दोनों जगह यूं घटाने लगे तो कपतियों में घटाएं कि कपतियों का जो अपना अर्थ है उसी को ये सिद्ध करेंगे, यानी उसी की सहायता करेंगे। एक तो ये अर्थ हुआ, वो लग सकता है। दूसरा है कि कपतियां जिस प्रयोजन के लिए हैं और अवती हैं वो, अभिवती हैं वो, उसका सहयोग कर रही हैं, वो सहयोग करना ही उसका प्रयोजन है उस रूप में। पर पहले वाला ज्यादा संगत लग रहा है, वो उसको सहयोग उसमें स्व अर्थ में उसको प्रयोजन कर रही हैं। लेकिन यहाँ जो इसमें नहीं, इसमें हाँ, वो उसमें जो अर्थ किया है ना सूत्रार्थ में, दूसरा स्व अर्थ में प्रवृत्त हुई अभिवती ऋचाएं कपतियों के गान में अंग रूप से उपदिष्ट की जाए, विधान से नहीं, अपने प्रयोजन में प्रवृत्त। यहाँ तो अभिवति के लिए ही कह रहे हैं कि अभिवतियां का जो अपना प्रयोजन है, शाब्दिक दृष्टि से वहां अधिक संगत लगता है कि अभिवति ऋचाओं का जो अपना प्रयोजन है उन्हीं के लिए कह रहे हैं, तो उन्हीं का अपना प्रयोजन, उन प्रयोजनों को वो पूरी करती हुई। वो प्रयोजन क्या होगा? कवतियों का सहयोग, अंग भाव के रूप में सहयोग करना। पर यहां इन्होंने भाष्य की चौथी पंक्ति में लिखा है प्रयोजनम अदृष्टम कल्प्यम, अदृष्ट है प्रयोजन, सहयोग उसको नहीं मानकर चल रही है। नहीं, सहयोग तो कर रहे हैं उसका, किम पुनः प्रयोजन कवती नाम अभिवत्यो निर्वर्तयंती, अभिवतियां कवतियों का क्या प्रयोजन पूरा करती हैं, क्या कौन सा प्रयोजन पूरा करती हैं? प्रयोजन दिखना चाहिए, तो प्रयोजन यही है कि उनका अदृष्ट उत्पन्न करती हैं उससे। कवतियों का, कवतियों से जो भी अदृष्ट होता होगा, ये जो सहयोग करके अदृष्ट को उत्पन्न करती हैं, अदृष्ट उत्पन्न करते हुए वो प्रयोजन पूरा करती हैं। जैसे कि अंग कर्म प्रधान कर्म के साथ मिल जाते हैं, अंग कर्मों का अदृष्ट अंगादृष्ट प्रधानादृष्ट से जुड़ जाता है, प्रधान कर्मों के अदृष्ट से जुड़ता हुआ वो, अथवा यूं कहो कि प्रधान का जो अदृष्ट है उसको प्राप्त कराने में बस सहयोग कर देता है। क्या करता है वो यहां दिखता नहीं है, बस वो अदृष्ट बना करके सिद्ध करता है, ऐसा जो कथन करते हैं उस तरह से इसको मान सकते हैं। लेकिन यदि कवतियों का आदेश किया गया है कि कवतियों का करना है, यहाँ कवतीषु रथंतरम गायति, तो उसका प्रयोजन तो पता ही होगा, तभी उसका आदेश किया गया है। नहीं नहीं नहीं, वो कहा नहीं गया ना, हमारे को तो पता नहीं है वहां कहा, हमें पता नहीं है वहां कहा नहीं गया है। अब जो कहा नहीं गया लेकिन फिर भी कर्म करने को, यानी फल नहीं कहा गया, प्रयोजन नहीं कहा गया, और फिर भी कर्तव्य के रूप में, विधि के रूप में कथन किया जा रहा है, तो अदृष्ट प्रयोजन होता है। तो इस वाक्य से जो यहाँ किम पुनः प्रयोजनम कविते नाम अभिवत्यो निर्वर्तयंती, ये सिद्धांति का वाक्य है, शंका रूप वाक्य है या आक्षेप रूप वाक्य है पूछ रहा है, क्योंकि उसने पूर्व पक्षी ने कहा ना कि वो अपने स्वार्थ में वर्तमान है, उसका प्रयोजन सिद्ध करती है, अंग भाव में है तो प्रयोजन सिद्ध करती है, तो बोले किस प्रयोजन को सिद्ध करती है, तो बस प्रश्न किया, तो उसमें उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी की प्रयोजनम अदृष्टम कल्प्यम, बोले प्रयोजन तो हमें कल्पित करना पड़ेगा, यहां तो कहा नहीं गया। कुतः क्रियाया, क्रिया से, यस्मात क्रिया श्रूयते कवतीषु रथंतरम गायति इति, तो जो कि क्रिया सुनी जा रही है तो अदृष्ट तो करना पड़ेगा, जैसे कि यथा प्रयाजादीनाम प्रयोजनम क्रियाया, प्रयाजादी का क्रिया से प्रयोजन है, अदृष्ट प्रयोजन वहां पर ले लिया जाता है, क्रिया का प्रयोजन, जो क्रिया का प्रयोजन है वही इसका है, तो वही अदृष्ट से जाकर के जुड़ेगा सहयोगी के रूप में। विचार काफी है ये, इसको कल्पना के रूप में भी देखते रहते हैं ना, अदृष्ट अदृष्ट, हालांकि तो सिद्धांत पक्ष भी स्वीकार करता ही है, वैशेषिक भी, भाई दृष्ट प्रयोजन नहीं है तो अदृष्ट के लिए होगा, वाक्य को तो व्यर्थ कह नहीं सकते, कहा है तो अदृष्ट तो हो गए, वो अदृष्ट पाप हो चाहे पुण्य, ठीक है स्वामी जी, करने को कहा गया है तो मतलब निषेध करने को कहा है, मतलब जो करने को कहा है उसको नहीं करेंगे तो, महर्षि दयानंद जैसे लिखते हैं, करेंगे तो पुण्य होगा, नहीं करेंगे तो नित्य या विहित कर्म जो है, नित्य कर्म है, उनको नहीं करेंगे तो न करने से भी हानि होती है उस तरह से, और विपरीत करेंगे तब भी हानि होती है, दोनों तरह से कथन हो सकता है उसका। आचार्य जी, जैसे साम वेद है, और इसमें कह रहे हैं कि जो ऋचाएं हैं वेद ऋग्वेद की ही ऋचाएं हैं। अब 92-93%, 94% हाँ तो आज उपलब्ध होती हैं ऋग्वेद में। हाँ तो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं वो, और उसी पे अब साम गान कर रहे हैं केवल। तो अब सामवेद का जो अर्थ होगा और ऋग्वेद का अर्थ एक जैसा ही रहेगा या फिर भिन्नता होगी, क्योंकि इसमें तो केवल गान मात्र ही विशेष हो रहा है और तो सारा मंत्र तो वही है, शब्द वही है, लेकिन विषय के भेद से चूंकि ये उपासना का वेद है सामवेद, ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान इस रूप में, और ऋग्वेद ज्ञान का है तो उस दृष्टि से अर्थ कर सकते हैं, नहीं तो स्वतंत्र मंत्र लिया है वो तो एक ही अर्थ किया जाता है। लेकिन आगे पीछे के कौन से मंत्र हैं और प्रयोजन क्या है, किस प्रसंग में बोला जा रहा है, तो उस तरह से अर्थ का भेद कर सकते हैं। उसको उपासना पर रख लेंगे, इसको ज्ञान पर रख लेंगे, ऐसा कुछ होना चाहिए। बाकी तो ये एक प्रश्न है बड़ा, क्योंकि तो बहुत से लोग इसी आधार पर आक्षेप करते हैं कि मंत्र तो वही के वही हैं, ये वास्तव में वेद नहीं है सामवेद, उन्हीं के मंत्रों को संग्रहित करके प्रयोजन विशेष से यहां पर कर दिया गया है। उपेंद्र राव जी और वो एक बात प्रतिपादित करते थे ना कि वेद तो एक ही था, कर्मकांड के उद्देश्य से उसको यजुर्वेद के रूप में संग्रहित कर दिया गया और गायन की दृष्टि से सामवेद में कर दिया गया, कुछ ऐसा वो बोलते हैं। तो विदेशी भी और भी भारतीय भी बहुत से चिंतक इस पर काफी प्रश्न करते हैं और काफी विचार का विवाद का विषय रहता है। पर चूंकि हमारे यहां तो सीधे सीधे चार वेद लिखे हुए मिल रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने कहा है, तो भले ही वो मंत्र यहां पर आ रहे हों लेकिन स्वतंत्र चार वेद, और हमारी दृष्टि में यह है कि ईश्वर ने ही इसी तरह से बना करके दिए हैं। उनका कहना है कि नहीं ऋषियों ने किए हैं, तो मंत्रों को भी ऋषिकृत मानते हैं, संग्रह ग्रंथ मानते हैं वो, तो इसलिए ईश्वर कृत तो उस तरह मानते नहीं है। ठीक है, ये तो विचार शाश्वत प्रश्न है, तथाकथित शाश्वत। अब ठीक है, तथाकथित शाश्वत। और आचार्य जी, जो वेदों के विषय विभाग जैसे किए गए हैं कि ऋग्वेद का ज्ञान, कर्म उपासना और विज्ञान, तो ये किसी मतलब शास्त्र में मिलता है क्या ऐसा, कि ऐसा होता है बोलते? प्रचलित है, स्वामी दयानंद जी ने तो लिखा ही है, क्योंकि मैंने शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है ऐसा और स्वामी दयानंद जी ने लिखा हुआ है, लेकिन निरुक्ता आदि कहीं पर भी उस तरीके की चर्चा तो है नहीं कि शंकराचार्य जी ने लिखा है। हाँ, तो हम श्रुति की कल्पना या स्मृति की कल्पना कर लेंगे, इनसे इन्होंने कहा है तो हम मानेंगे कि निराधार नहीं कहा होगा इन्होंने, और एक तरह से हम कुछ संगति लगा भी सकते हैं, उसमें लगती भी है, उसमें कोई असंगति तो नहीं कि भाई। हाँ, प्राधान्य से कथन है, सब में सब चीजें मिलती हैं, फिर भी प्राधान्य से कथन तो ले ही सकते हैं, और कुछ ना कुछ मूल होगा, अब ये हमें नहीं पता, या तो लुप्त हो गया है, संबंध तो होना चाहिए, जब इतने बड़े लोग कह रहे हैं तो मानना चाहिए उसको। हाँ, एक सप्तति पृष्ठ संख्या, एक सप्तति, प्रथम सूत्र से सूत्रार्थ हिंदी भाषायां अभिधान शब्देन, अत्र हिंदी भाषा में लिखितमस्ति संज्ञा शब्द के द्वारा गान विशेष में, गान विशेष में, इसको बड़े कोष्ठक में बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए उसको, एक अभिव्यक्ति है ये अभिधान शब्देन, मतलब तो संज्ञा शब्द के द्वारा इतना हो गया। अब ये इन्होंने इसका अध्याय किया है गान विशेष में। ये जो सूत्र के अक्षर है, शब्द है, वो तो चंद्र कोष्ठक में है, उसमें ना करके बड़े सीधे कोष्टक में कर लीजिए, ताकि सूत्रकांश की भ्रांति ना हो, कोष्टक में डालने से ये सूत्र के अंश की भ्रांति नहीं हो, वैसे कोष्टक में कर लीजिए इसको। आचार्य वर्य, प्रश्न, गीतिषु सामाख्य तो सिद्धांत पक्ष अस्ति, पूर्व पक्षी न सूत्र अस्ति, पूर्व पक्षी तो गान विशेष न स्वीकरोति, पूर्व पक्षी गान विशेष साम संज्ञा न स्वीकरोति, तो कथम पूर्व पक्षिण सूत्र कथम गान विशेष भविष्य। नहीं, पूर्व आपका प्रश्न मैं नहीं समझ रहा है। पूर्व पक्षी साम को नहीं मानता है, गान विशेष साम संज्ञा न स्वीकार होती, ये चर्चा के लिए है। वैसे तो स्वीकार कर ही रहा है ना, वो शुरू में ही कह दिया कि तो स्थिर सिद्धांत है, लेकिन फिर भी दृढ़ता के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है। मैंने पूछा था ना, यदि स एव निर्णय किमर्थ आक्षेप, उसने खुद ने कहा था पूर्व पक्षी ने, तथा सिद्धस्य आक्षेप करिष्यते, स एव तो निर्णयो भविष्यति, जानता है वो भी, निर्णय हो भी चुका है, आगे भी यही निर्णय आने वाला है। परंतु तो वो मान के चल रहा है, ये तो मानता है अंदर से, अंदर से तो मान रहा है कि गीति को कहते हैं, लेकिन फिर भी चर्चा करने के लिए उसने कहा कि गीति को नहीं कहते हैं। सूत्रार्थ तो तथा न भवित अर्थ, गान विशेष कथम भविष्य, गान विशेष तो स न भविष्य न सूत्र यथा अत्र, नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, गान विषय का, गान विशेष साम संज्ञा अस्य सिद्धांत पक्ष नास्ति, पूर्व पक्षिण पक्ष नास्ति, पूर्व पक्षी मते नास्ति, सिद्धांत मते अस्ति। तो पुनः पूर्व पक्षिण सूत्र से अर्थे कथम एवं भवित अर्थ, अस्य स्थाने ऋचा विशेष इति भवित अर्थ इति मे मत। ये स्तोमादि विशिष्टा ऋक् सामा सूत्र में तो यही है, सूत्र में तो यही है, मतलब इसमें भाष्य में आपका कहना है कि ये गान विशेष में क्यों ऐसा शब्द है, सूत्रार्थ के ऊपर प्रश्न है ना आपका। तो रथंतर आदि सामों के संज्ञा शब्द के द्वारा प्रवृत्ति होवे जैसा कि कहा है, स्तोमादि विशिष्ट ऋक् ये आना चाहिए भाष्य के अनुसार, तो स्तोमादि विशिष्ट ऋक् किम शिष्टम स्तोमादि विशिष्टा ऋक्सा प्रवर्तेत। ठीक है, आपने ये कहा, सोचा आप अलग प्रश्न कर रहे हो, और ये आप यूं कह देते ना, एकदम मैं वहीं रुक जाता कि जो गान विशेष लिखा है ये तो पूर्व पक्षी के पक्ष में बन ही नहीं सकता है। ठीक है, और हो गया, ठीक है, आके देखिए। पीछे जो चर्चा चली इसमें दो पूर्व पक्षी आ चुके हैं, इसमें प्रथम सूत्र में तो पूर्व पक्षी ने कहा स्तोमादि विशिष्ट ऋक् को साम कहेंगे, और तीसरे सूत्र में दूसरे पूर्व पक्षी ने कहा स्वार्थे वा स्यात् प्रयोजनम, उसका प्रयोजन स्वार्थ में हो जाएगा, और इसके ऊपर सिद्धांती ने आक्षेप किया। तो चौथे सूत्र में तीसरा पूर्व पक्षी बोल रहा है, या तो यूं कहिए कि वही पूर्व पक्षी अपने मतों को थोड़ा थोड़ा बदलते हुए बोल रहा है, और नहीं तो पूर्व पक्षी को बदलते जाइए, ये तीसरा पूर्व पक्षी। अगर वो ये कहे शब्द मात्रम इति चे कवितिषु रथंतरम गायति, ये हमारा विषय वाक्य है, विचार का वाक्य है उसको लेकर के ही, तो बोले यहां जो रथंतर शब्द है ये केवल शब्द मात्र है, नाम मात्र है, उसका कथन किया गया है केवल कि कवितियों को रथंतर नाम से कहा जाए, कवितियों को रथंतर नाम से कहा जाए, ऐसा बस केवल शब्द मात्र, ऐसा पक्ष मान ले तो फिर जो पीछे समस्या आ रही थी वो नहीं आएगी। तो इति चेत पश्यसि, ये सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहा है अगर तुम ऐसा देखते हो कवती नहीं, ये पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांती को, अगर आप ये देख रहे हो कि कवत्यंग भावेन अभिवती नाम उपदेशो दुश्लिष्ट इति, कि कवतियों के अंग भाव रूप में अवतियों का उपदेश कथन दुश्लिष्ट है, ठीक नहीं है, अदृष्ट की कल्पना वहां पर करनी पड़ रही है, तो तेन तरह शब्द मात्रम प्रतिष्ठताम, तो ऐसा समझ लो कि यहां पर शब्द मात्र है, शब्द का प्रदेश किया जा रहा है, कथन किया जा रहा है, क्या रथंतर शब्दम कवतीशु प्रयुंजीत, रथंतर शब्द यानी रथंतर संज्ञा ये कवतियों में प्रयोग की जानी चाहिए, प्रयोग करनी चाहिए, ये इस वाक्य का अर्थ होगा। कवतीशु रथंतरम गायति, गायति मतलब उच्चारयति, वदति, बस आगे कवती रथंतर शब्देन अभिलपेदिति, अभिलषेदिति इच्छा करे अब ऐसा कर लो या अभिलपेत बोले श प, तो कवती जो है कवती जो शब्द है ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, कर्म है, तो कवती कवतियों को रतंतर शब्द से बोले अभिलपे दी थी, किम कारणम क्यों ऐसा बोले, क्यों आप ऐसा अर्थ कर रहे हो, तो पूर्व पक्षी कहता है शब्दे उच्चरिते तत्र तावन मुख्या प्रतिपत्ति ही, बोले शब्द के उच्चरित होने पर वहां पर मुख्य प्रतिपत्ति होनी चाहिए, मुख्य अर्थ जो होता है वही आना चाहिए सबसे पहले, शब्दे कार्य से असंभवाद अर्थे कार्यम विज्ञायते यथा गाम आनय इति, पूर्ण विराम हटा लेना विज्ञायते के बाद में, कि शब्द में कार्य के असंभव होने से अर्थ में फिर कार्य समझा जाता है, एक नियम है ये, तो पहले तो शब्द में ही करेंगे, शब्द में असंभव है तो अर्थ में करना चाहिए, जैसे कि यथा गाम आनय इति, गाय को लाओ, अब गाय को लाओ में शब्द को लेकर के आना वहां पर संभव नहीं है, गाम आना या तो गाय गो शब्द का अर्थ जो वो पशु है उसको लाया जाता है ऐसे, किंतु ये कब होता है जब शब्द में संभव नहीं हो, यह तो शब्द एव कार्यम संभवती, शब्दे एव कार्यम संभवती न अर्थे, तो ये अर्थ में तो घट नहीं रहा है, पीछे सिद्धांती खंडन करता रहा है कि उसकी जगह नहीं आ सकता, उसके स्वर का नहीं हो सकता इत्यादि जो और बातें कही, तो बोले कि यहां पर तो शब्द में ही कार्य संभव है, अर्थ में तो है ही नहीं, अतो अत्र शब्दम विज्ञास्याम, इसलिए यहां पर शब्द का ही ग्रहण करेंगे, तो कवती को रथंतर इस नाम से कहा जाएगा, तो वाक्य की संगति लग जाएगी। अब देखिये इसके बहाने यद्यपि साम का मतलब गीतिशु सामख्या वो स्पष्ट है, लेकिन कवतीशु रथंतरम गायती इस वाक्य की विवेचना चल रही है, इसका कोई ये अर्थ ले सकता है तो ये क्यों नहीं ले सकता, ये क्यों नहीं ले सकता, वाक्य की विवेचना भी साथ के साथ में हो रही है। इस पर सिद्धांती कहता है पांचवा सूत्र आक्षेप का निवारण करें, न औत्पत्तिकत्वात्, बोले ये संभव नहीं है क्योंकि ये जो शब्द है ये औत्पत्तिक है, औत्पत्तिक का मतलब पीछे आया था नित्य है, नित्य अर्थ लेते हैं, तो पूर्वस्मात एषः वादः पापीयान, पहले वाले की अपेक्षा ये वाद ये जो कथन है ये और भी दुर्बल है, गलत है, अपेक्षा से अधिक दुष्ट है, पीछे वाला फिर भी ठीक था, हालांकि दोष उसमें भी बताया, बोले ये तो आपने और भी उसकी जगह पे किया तो ये तो और ज्यादा गलत हो जाएगा। पूर्वस्मादेव वादः पापीयान, कस्मात औत्पत्तिकत्वात्, औत्पत्तिक होने से, नित्य होने से, औत्पत्ति को ही नामी नामनो संबंध, नाम और नामी का संबंध नित्य होता है, यह शब्द यस्मिन अर्थे औत्पत्ति के न संबंध न प्रसिद्ध हो, अल्प विराम, जो भी कोई शब्द जिस अर्थ में नित्यता से संबद्ध है न सततो अन्यम प्रत्यायितुम शक्नोति, उससे वो दूसरे अर्थ को नहीं जना सकता। उदाहरण दे रहा है सिद्धांती, न ही गो शब्देन अश्व अभिधातुम शक्यते, गाय शब्द से अश्व को नहीं कहा जा सकता, गाय से गाय को ही कहा जा सकता है, जो अर्थ है वही होगा, तो इसलिए आप रथंतर शब्द से कवतियों को नहीं ग्रहण कर सकते, और उसका अर्थ तो गाय शब्द, गाय शब्द से कभी आप अश्व का अर्थ लेते हो क्या? नहीं लेते। बस यही है कि जिस शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ लिया जाना चाहिए। दृष्टांत में रथंतर शब्द से कवतियों का ग्रहण नहीं हो सकता। रथंतर शब्द है वो कवतियों को नहीं कह सकता, रथंतर का अपना अर्थ होगा। रथंतर का अर्थ कवती नहीं है, कवतियों का नाम रथंतर रख रहे थे ना अभिधान संज्ञा, तो इसका अगर वो संज्ञा रख दी जाती कवतियों की तो उन मंत्रों का नाम रथंतर होता, नाम होता, संज्ञा होती, जबकि रथंतर शब्द से कवतियों का ग्रहण होता ही नहीं है, गो शब्द से अश्व शब्द का ग्रहण नहीं होता है। हालांकि इस पर टिप्पणी लिखी है, विवरण लिखा है युधिष्ठिर जी ने, इस लोक में तो ठीक है लेकिन शास्त्र में ये ठीक नहीं है, वेद में ठीक नहीं है। उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं कि गो शब्द का अश्व अर्थ भी किया जाता है, वेद के अंदर गो शब्द का अश्व अर्थ किया गया है, और अश्व शब्द जो है वो भी सूर्य की रश्मियों का भी वाचक है, गो शब्द भी सूर्य की रश्मियों का वाचक है, अश्व शब्द भी तो सूर्य को कहा जाता है ना कि सप्तरश्मि सप्तरथ सात सप्त अश्व वाला रथ, नहीं सात घोड़े वाला रथ माना जाता है ना, उसकी तो बड़ी वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, विज्ञान बिल्कुल सिद्ध किया जाता है कि उसमें सात सूर्य की सात प्रकाश होते हैं, रश्मियां होती हैं, सात रंग होते हैं, तो सात घोड़े तो पता था हमारे को, और फिर उससे ज्यादा किरणें पता लग गई तो फिर साथ में ये हुआ कि दृश्य किरणों की बात है, दृश्य किरणें तो सात ही होती है, अदृश्य किरणें होती है परानील और अवरक्त किरणें, और परानील लोहित यानी इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट वो तो अलग होती है, वो रेंज अलग चली गई, लेकिन जो विजिबल है दृश्य किरणें हैं वो तो सात ही रंग होते हैं, इंद्रधनुष में सात रंग दिखाई देते हैं। फिर क्या कि वास्तव में तो तीन ही थी, तीन है वो मिल करके फिर सात रंग में बन जाती है, मूलतः तो तीन ही होती है ना, मिश्रण से सात हो जाती है, लेकिन बोले दिखती तो सात ही है, दिखती तो सात ही है, सात रंग सप्तरंग प्रसिद्ध है ना, क्योंकि दिखाई देता है व्यवहार की मुख्यतः, सात रंग है तो सात रंग वाला घोड़ा है ऐसा। तो इन्होंने खंडन किया है हालांकि, पर वक्ता का तात्पर्य यह है कि जो शब्द जिस अर्थ में प्रयोग है उसी अर्थ में प्रयोग किया जाना चाहिए, इसमें रूढ़ी योग रूढ़ी जुड़ी हुई है। अब ये जो अर्थ किया जाता है गो शब्द से अश्व का, वो तो यौगिक अर्थ लेके किया जाता है, वहां पर अलग अलग संगति लगाई जाती है। और ये बात तो व्याकरण जो ऊपर कही ना इन्होंने, शब्दे कार्य से असंभवात अर्थे कार्यम भी ज्ञायते, ये तो व्याकरण में भी परिभाषा लगती है। आगे और सिद्धांती कह रहा है शास्त्रम चैवम अनर्थकम स्यात्। अगर आप यूं कहोगे कि रथंतर नाम उसका रख दिया जाए तो ये शास्त्र यानी ये जो वचन है कवतीषु रथंतरम गायति ये ही व्यर्थ हो जाएगा। एवं च सती अतिदेश शास्त्रम अनर्थकम स्यात्, ये जो अतिदेश करने वाला है कवतीषु रथंतरम गायति ये व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? अशक्यार्थत्वात्, अशक्य होने से वो संभव ही नहीं है। तस्मात् न शब्दस्यापि प्रदेशो युक्तः, शब्द का अतिदेश यहां पर ठीक नहीं है। ये तो शबर मुनि ने व्याख्या की है। अब इसमें साथ में कह रहे हैं वृत्तिकारस्तु मैंने, वृत्तिकार ऐसा मानते हैं, वृत्तिकार मतलब है उपवर्ष, उपवर्ष जो वृत्तिकार थे तो इनके समय में वो उपलब्ध रहा होगा तो वो उन्होंने उद्धृत किया है कि मैंने तो अपना मत ये लिखा है यहां, लेकिन वो ये मानते थे वृत्तिकारस्तु मैंने गान शास्त्रम औक्तिक्यम अनर्थकम स्यादिति, शास्त्र अनर्थक हो जाएगा, शास्त्र का मतलब गान शास्त्र यानी औक्तिक्य उक्त, तो गान शास्त्र मतलब उक्त, ये कृतुक्त आदि सूत्रांता ठक उक्त, तो औक्तिक्य शास्त्र औक्तिक्यम अनर्थकम स्यादि ये मतलब है इनका। कैसे वो? तो तस्यायम अभिप्रायः, खोल रहे हैं सत्याम गतौ, यानी ऐसा मान लेने पर, ऐसी गति मान लेने पर, क्या गति मान लेने पर? शब्द से, शब्द से उसका बोध कराया जा रहा है ऐसा माने तो, नैतावान प्रयासः शिष्टानाम अफलो अभ्यगंतुम न्याय्य, शिष्टों का इतना अधिक व्यापार इतना अधिक प्रयास, क्या प्रयास है, गान का जो प्रयास है वो अफल तो नहीं स्वीकार किया जा सकता। एक छोटा मोटा थोड़ा है, उन्होंने तो गान का बहुत प्रयोग किया है। तो अगर रथंतर का मतलब केवल संज्ञा ही होता तो जो रथंतर से संबंधित गान है वो तो सब व्यर्थ हो जाएंगे। केवल नाम के लिए ही है, कपतिशु रथंतरम गायती, और ऐसा सब जगह लगेगा, सब साम गानों में ऐसे ही व्याख्या की जाने लगेगी। तो ये जो अलग अलग साम इन्होंने बना रखे हैं, सामवेद की इतनी शाखाएं, हजार से ज्यादा, हजार शाखाएं, सहस्र मतलब बहुत शाखाएं उसकी, सबसे अधिक शाखाएं सामवेद की, तो वो तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इतना अधिक प्रयत्न, बोले इतना अधिक प्रयत्न तो व्यर्थ नहीं हो सकता, यूं ही कल्पना में ही इतनी मेहनत करते चले जा रहे हो और है ये केवल संज्ञावाची शब्द, गान का वाचक होनी, ये तो बोले नहीं हो सकता। तो शास्त्र यानी तो गान शास्त्र ये व्यर्थ हो जाएगा। शिष्टानाम अफलो अभ्यगंतुम न्याय, ये उचित नहीं है शिष्टों का, खासतौर से शिष्टों ने कुछ किया है तो वो व्यर्थ तो नहीं हो सकता है, है? उसमें क्या आपत्ति आ जाती है, मुमुक्षुओं के लिए क्यों अनावश्यक है, मुमुक्षुओं के लिए क्यों अनावश्यक है? अच्छा, क्या प्रयोजन आभार? मुक्ति तथा मुक्ति है साधना, मुक्ति का असाधन है। अच्छा, कहाँ लिखा हुआ है श्रुति, कोई प्रमाण? मोक्ष से साधना नहीं, अत्र वर्णना नहीं संधि, अत्र अस्य स्थानम नास्ति, वहाँ उसको कहा नहीं गया है जी। तो वहां पर ये माइक का प्रयोग भी नहीं कहा गया, माइक का प्रयोग भी नहीं कहा गया है ना, चश्मा पहनने का भी नहीं कहा गया है, क्या है? तो मुख्य विशेष कथन होता है वो कहा गया होता है, लेकिन ये बाधक भी तो नहीं है। और इसको आप यूं लोगे तो उपासना तो है ही, और उपासना में गान भी होता है, गान करने से वो शब्द हमारे संस्कार में अधिक दृढ़ता से चले जाते हैं। संस्कार जो है ना, मन का रंगना, मन का रंजन, वो अच्छी तरह से होता है, मनोरंजन अच्छी तरह से होता है। तो मनोरंजन शब्द अलग अर्थ में है, वो हम कहते हैं ये तो मनोरंजन है, और मनोरंजन होते ही तो वो तो फिर आध्यात्मिक व्यक्ति मुमुक्षु के लिए गलत चीज हो जाएगी। मनोरंजन में क्या समय गंवाना है, मन का रंजन, तो रंजन मतलब रंगना, तो उसको अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मन पे संस्कार डालना, मन को रंगना मतलब मन में काला पीला रंग तो लगना नहीं है। हाँ ठीक है, उसमें राग द्वेष विवेक अविवेक ये सब रंग होते हैं, वो संस्कार के रूप में ही तो होते हैं। तो संगीत से मन पर संस्कार अधिक पड़ता है, गहरा संस्कार पड़ता है, बार बार बोल पाते हैं। अगर संगीत नहीं हो तो हम बार बार नहीं बोल पाते। जैसे गर्मियों में पानी पीना हो, प्यास तो बहुत लग रही है और पानी पिया नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, लेकिन पीना जरूरी है, और शरबत बना के पिएंगे, उसमें मीठा डालेंगे, उसमें सुगंध करेंगे, गुलाब जल है उसका शरबत बनाएंगे, नींबू की शिकंजी बनाएंगे, ठीक है, उसमें बदलाव करके करेंगे। प्रयोजन क्या है, ये पानी जाना चाहिए अंदर, पानी अंदर जाना चाहिए, वो जरूरी है। तो बिना रंग के बिना रस के जब वो शब्द मंत्र बोले जाते हैं तो कई बार अंदर नहीं उतरते हैं, वो ऊपर ही ऊपर चलते रहते हैं। आवश्यकता तो है लेकिन अंदर ही नहीं घुसते, क्या करें। तो संगीत को ला करके उनको अंदर डाला जाता है, वो केवल कर्ण का सुख नहीं है, श्रोतेन्द्रिय का सुख नहीं है, वो मन को रंगते हैं जाकर के, मनोरंजन होता है। और उस बार बार उसी पंक्ति को दोहराते रहते हैं, कई बार एक पंक्ति को क्यों दोहराते हैं, और कई बार खुद दोहराते हैं फिर उनसे दोहरवाते हैं, दो दो तीन तीन बार बहुत लंबा भजन उसी को चलाते हैं, रंगना चाहते हैं। तो अध्यात्म में कोई बाधक नहीं है, संगीत अंदर तक पहुंचा देता है, महर्षि दयानंद भी श्लोक लिखते कई जगह, श्लोक बना रखे महर्षि जी ने, तो श्लोक बनाते थे। तो इनकी तरफ से बोल रहा हूँ, उससे गीत या संगीत कहाँ से आ गया? श्लोक तो किसी गान में ही गाया जाएगा ना, गान श्लोकों में छंद होता है, श्लोकों में छंद होता है, लेकिन जो शुद्ध आध्यात्मिक लोग हैं वो केवल शब्दों को और उसके अर्थ को लेते हैं, ज्ञान को लेते हैं, वो गीत वीत को नहीं लेते, वो उसको हटा करके लेते हैं, अंदर का जो सार सार होता है। अब ये एक बात अलग है कि उन श्लोकों के गायन को और श्लोकों को विवेक और वैराग्य का उत्पादक समझा जाता है, नहीं? अगर वो विवेक वैराग्य के उत्पादक हैं, विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह, तो वो मुक्ति के साधक माने जा सकते हैं। लेकिन ज्यादा ऊंचाई पे जाकर के वो विवेक वैराग्य उनका श्लोकों को गान करना वो बाधक हो जाएगा। सत्यम सत्यम उत्तम, तो ये तो पहले से भी आपको निश्चय था कि यही उत्तर आने वाला है, आप भी जानते थे, फिर क्यों पूछा था आपने? नहीं, ठप्पा लगाने के लिए नहीं, स्वामी जी ने कहा ना, सब लोगों ने दाढ़्यार्थम, उसी के लिए, उसी के लिए, अच्छा दृढ़ता के लिए, ठीक है। और ठीक है, आप कुछ स्थिति में उसमें जब व्यक्ति रस लेने लगता है ना ज्यादा, तो ठीक है वो तो बाधक हो जाता है। फिर बोले ध्यान ही तब लगेगा जब संगीत चलाओगे, ठीक है उसमें भी आध्यात्मिकता ला सकते हैं, विषयवति व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, ठीक है विषयवति प्रवृत्ति है मन को बांधेगी, तो संगीत से मन होता है, और कितनी जगह ध्यान साधना करवाई जाती है तो पहले एक संगीत चलाया जाता है हल्का सा, ये उस समय भी चलाते हैं, पहले चलाते हैं, अगरबत्ती चलाते हैं, सुगंध करते हैं, गुलाब आदि फूलों को रखते हैं, तो एक इंद्रियों की शांति, इंद्रियों की अनुकूलता, मन की शांति करते हुए अब फिर मन के ऊपर कार्य किया जाता है। बोले ओम, पर साम गान को गाने के लिए जैसे संस्कार और त्योहारों की बात भी परम, मतलब ऐसे इसमें लिखा हुआ है, विधि बताई हुई है, विधि है या नहीं है बताई हुई, जब है। गान का विधान कर रखा है तो उसकी विधि हो गई ना, शुभ माना जाता है, मतलब तो उपासना भी हो रही है एक तरह से, यही तो समझा जाएगा। हाँ तो ठीक है, गान करने से। स्वामी जी को उत्तर दे रही हैं आप या मेरे को उत्तर दे रही हैं? हाँ, नहीं आप प्रश्न नहीं, आपने कहा तो ऐसा ही माना जाएगा, माना जाएगा, मान सकते हैं। नहीं मनोरंजन शब्द गलत अर्थ में नहीं, मैंने तो बड़े अच्छे ढंग से कहा ना। चलो एक शब्द और जोड़ देता हूं, धार्मिक मनोरंजन, ठीक है, आध्यात्मिक मनोरंजन, अच्छे अर्थों में बोल रहा हूं अभी, हालांकि ये शब्द भी निंदित अर्थों में बोला जाता है कि ये जो आजकल चलता है इतने बड़े बड़े कार्यक्रम और लोग जाते हैं जाते हैं, धर्म को तो जीवन में आता नहीं, जीवन में वैसा ही गलत आचरण रहता है, तो बोले ये बस धार्मिक मनोरंजन हो रहा है, एक फिल्मों वाला मनोरंजन होता है उसकी जगह धार्मिक मनोरंजन है, वही सजावट मंच पे और पे रहती है, वही वाद्य यंत्र और नाचना कूदना, वही बहुत अच्छे वस्त्र पहनना, श्रृंगार करके जाना, वो सारी चीजें तो है वहां पर, वो आध्यात्मिक मनोरंजन हो जाता है। मनोरंजन तो करना है, एक थोड़ा शालीन ढंग से हो जाता है, लोग आपत्ति नहीं करें, वहां की जगह वो अपनी मनोभावनाओं को यहां पर पूरा कर लेते हैं, यहां अपने मन की निकाल लेते हैं या तृप्त हो लेते हैं, धार्मिक मनोरंजन। और ऐसा ही फिर आध्यात्मिक मनोरंजन भी है कि यद्यपि तो बहुत सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन फिर भी सुनने की इच्छा, कर नहीं पा रहे हैं, अब क्या करें, कर नहीं पा रहे हैं तो चलो सुनते ही हैं, यूं तो लगेगा कि कुछ सार्थकता है, और बस फिर उसी में ही लगे रह जाते हैं। जो करने में समस्या आ रही है उसको सीधे सीधे करने को ही केंद्रित करके वहीं प्रयास करेगा ना व्यक्ति अधिक, तो ज्यादा अच्छा है। पर वो हो नहीं पा रहा है तो चलो यही कर लेते हैं, शायद संस्कार फड़ जाए, उस कुछ तो संस्कार फड़ेंगे। ये सकारात्मक भाषा है या नकारात्मक भाषा है? तो कोई कहता है जी मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं रहता है। बड़ी अवस्था वाले आते हैं या बोलते तो बहुत अच्छा हो, बहुत बताते हो, शिविर में बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं, लेकिन याद तो कुछ रहता नहीं जी हमारे को, बस कक्षा से उठे और साथ कुछ याद ही नहीं रहता है। तो उनको क्या उत्तर दिया जाता है? यह है कि चलो कुछ ना करने से तो अच्छा है, चलो संस्कार ही पढ़ रहे हैं, संस्कार ही पढ़ रहे हैं। वो संस्कार पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं ये तो फिर देखने की बात है, क्योंकि तो संस्कार पढ़े होते तो संस्कार से तो स्मृति भी निकल करके आनी चाहिए थी। अब स्मृति ही नहीं आ रही है तो संस्कार कौन से? तो वो संस्कार नहीं, क्या पढ़ाया गया क्या वो सब नहीं, लेकिन हाँ कुछ हम अच्छा सुन रहे हैं, ठीक है, कुछ अच्छी जगह बैठे हैं, कुछ दूसरी जगह से हटे हुए हैं, कुछ अपने को संयमित कर रखा है। अब वो हो तो हो ये जाता है कि दूसरी चीजों में जा नहीं सकते, कहां जाओ वो भी अच्छी नहीं लगती है और वैसे भी मन नहीं लगता है, तो चलो चलते हैं बैठ लेते हैं, समय निकल जाएगा कुछ, और कुछ करने से तो मन में परेशान होंगे, मन में और कुछ सोचते रहेंगे, उसकी अपेक्षा तो यही ठीक है और क्या करें, कुछ नहीं, थोड़ी सी आवृत्ति हो जाएगी, थोड़ा अच्छा भी लगता है ना मन को, और फिर बार बार जाते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। फिर एक लगता है कि कोई पूछते हैं कितने शिविर हो गए, तो वो बताता है कि इतने शिविर हो गए, दूसरा कहता है अच्छा इतने शिविर कर लिए। अब वो शिविर की प्रशंसा करा रहा होता है या अपनी प्रशंसा करा रहा होता है, वो फिर विवेचनीय है नहीं, क्या समझे? ये कोई कथन करे कि मैं 12 शिविर किए, 12 शिविर कर रहा हूं, वो व्यक्ति किसकी प्रशंसा कर रहा है? है अपनी प्रशंसा कर रहा है? नहीं, दोनों की हो सकती है, मैं कह रहा हूं बोलने वाला किसकी प्रशंसा कर रहा है, दोनों की कर रहा है। नहीं तो ये आप प्रशंसा कर रहे हो, नहीं आप प्रशंसा कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, वो तो आप अलग चले गए। अभी तो मैं प्रशंसा के लिए बात कर रहा हूं केवल, कि कहने वाला नहीं, कहने वाला अपनी निंदा के लिए थोड़ा कहता है। देखो कहने वाला कभी भी अपनी निंदा के लिए नहीं कहेगा, ये तो पक्का है। न्याय में भी आता है कि अपनी कोपिन कोई नहीं उगाड़ता, अपने दोषों को कोई नहीं बताता, अपने यश के लिए ही बोल रहा होता है वो। अगर कोई अपना निंदा कथन भी करेगा ना तो भी वो अपने यश के लिए कर रहा होता है, उस अनुभूति के लिए कि हमारे घर तो खाने को ही नहीं है। अब वैसे तो निंदा होती है कोई, अच्छा खाने को भी नहीं है, अब वो निंदा के रूप में नहीं ले रहा है, वो दया का पात्र बन करके लोग सहानुभूति करेंगे उससे, उसको अच्छा लगता है हमारा तो यही नहीं है जी, हमारा तो ऐसा ही नहीं है, उसमें वो लाभ देखता है, सुख देखता है। ये तो मूल बात है ही, कोई भी कर्म करे या बोले तो उसमें वो अगर निंदा भी कर रहा है तो वो प्रशंसा के लिए कर रहा है अपनी। हाँ योगी है तो वो तटस्थ भाव से भी बोल सकते हैं, विवेकी व्यक्ति ना निंदा ना वो, लेकिन प्राय करके कोई भाव जुड़ा हुआ रहेगा। तो जब किसी ने ये कहा है कि मैंने 12 शिविर कर लिए हैं, 16 शिविर कर लिए हैं, तो वो अपनी प्रशंसा कर रहा है निंदा कर रहा है? अपनी प्रशंसा कर रहा है, बोलने का ढंग होता है, तो वो बोलने का ढंग आया कहां से? मतलब आप कह रहे हो कि बोलने के ढंग से ही पता लग जाता है कि वो प्रशंसा कर रहा है। हाँ लेकिन ये उसकी प्रशंसा है या निंदा है? वास्तव में निंदा है, वो समझ रहा है कि मैं प्रशंसा कर रहा हूं अपनी, प्रशंसा है, दृष्टि भेद हो सकती है। वो कह रहे हैं निंदा है, जैसे कि ये कह रहे हैं कि भाई एक बार में भी समझ में नहीं आया मेरे को, दो बार में भी समझ में नहीं आया, मेरे दिमाग ही ऐसा है, मेरे को 12 बार आना पड़ा यहां पर, तो उस रूप में निंदा हो गई उसकी। तो ये प्रशंसा होगी कि हमें आवृत्ति करनी चाहिए, ठीक है। और वो प्रशंसा भी कर सकता है, वो अपनी यूं तो कहेगा नहीं, बोले आपको समझ में नहीं आया, यूं अगर बोलो बोले हाँ जी पूरा समझ में नहीं आया, हर बार कुछ ना कुछ नया ही मिलता है यहाँ तो, इतने गहन इनके वचन हैं, इतनी गहन बातें हैं कि हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो अब फिर ये प्रशंसा में बदल गया, ये एक बार में समझ में नहीं आया, नहीं एक बार में समझ में नहीं आया, यदि कोई हल्की चीज हो सामान्य बात और हमें एक बार में समझ में नहीं आए तो हमारे लिए निंदा का विषय है, अब हमने उसको ऊंचा चढ़ा दिया, ये तो बहुत गंभीर बातें हैं और बहुत वो बातें हैं, अब वो एक बार समझ में नहीं आई, अब वो दोष दोष नहीं रहा उसका, ऐसा कहकर के अपने दोष को वो फिर प्रशंसा में परिवर्तित कर लेता है। माइक ले लो, ठीक है। श्राध्याम कृतम हाँ। तथैव महावास्य व्याख्या कर नागेशन अभी थोड़ा सा बार महावास्य हाँ, तो ठीक है ना उस चीज में कि इतनी बार पढ़ने के बाद भी उपनिषद आगछति भूय एवं मां विद्या। और बताओ वो तो नई बात के लिए कह रहा है, फिर उसी बात को कहने के लिए नहीं, उपनिषद वाला कथन तो भिन्न अर्थ में भी जा सकता है। अत्रापि शिविरेषु नवीनाः व्याख्याताः आगच्छन्ति प्रति शिविरे परिवर्तनम् भूत्वा। नहीं वो एक ही एक को भी सुनते रहते हैं, मतलब जिन शिविरों में जिन कक्षाओं में बिल्कुल वो के वही आते हैं, वो सुनते रहते हैं, वो फिर वो सुनते नहीं है, देखते हैं। इनको देखो कैसा लग रहा है, लोग बड़ी आकर्षक होकर देखते हैं, देखो अच्छा, तो उसको लगता है कि मैंने जो किया मैंने कोई मूर्खता नहीं की थी। मैं ही मूर्ख नहीं बनाता कि भाई अच्छा लग रहा है, इनको भी अच्छा लग रहा है, इससे उसका अपना अहंकार पुष्ट होता है कि मैं गलत नहीं था। अगर मेरे को ही अच्छा लगता और किसी को अच्छा नहीं लग रहा था तो लगता है ना कि मैं मूर्ख हूंगा, मेरे को तो अच्छा लगता है, इतने लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सबको अच्छा लगता है तो उसके मन में क्या भाव जाता है, पुष्ट होता है कि हाँ नहीं अच्छी चीज है, मैंने भी गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, मैं भी विवेकी हूं, ठीक हूं। अब इसको सुन करके जब मंच पर व्यक्ति बोलता है वो भी कहता है देखो शिविर में 14-14 बार 15-15 बार आए हुए व्यक्ति देखो, वो लोग भी आते हैं, बहुत से पहली बार आए हुए हैं, कोई पांचवीं बार आया, किसी का 10वां शिविर है, किसी का 12वां शिविर है। अब ये बोलते हुए क्या कर रहे हैं, किसकी प्रशंसा में है वाक्य निंदा में है, प्रशंसा में है ना, बोलने से ही पता लगता है एक प्रशंसा में कहा जा रहा है वाक्य, ठीक है। तो ये किसकी प्रशंसा है, किसकी प्रशंसा है, आने वालों की प्रशंसा की जा रही है या शिविर की, वो गिनाते तो हैं, देखो वो बैठे हैं, वो देखो 14 बार आ चुके हैं, संकेत वहीं जाएगा उस पर वाक्य। लेकिन प्रशंसा किसकी कर रहा है, वो वक्ता का मुख्य अभिप्राय क्या, उसकी प्रशंसा करते हुए भी वो क्या कर रहा है, शिविर की प्रशंसा करवा रहा है और दूसरों को प्रेरित कर रहा है कि वो आगे भी आते रहें, हमारे यहां संख्या ठीक आती रहे, एक बार में कर करके नहीं चले जाएं, यूं नहीं सोच रहे कि हमारे को आ गया है, बार बार आते रहें, संख्या बनी रहे हमारी, क्योंकि इच्छा होती है अभी संख्या ठीक बनी रहे, वो उनकी प्रशंसा कर रहा है। सोचने वाला सोच सकता है कि ठीक है, अब वो पूछे थर थर कि भाई जी जितने भी आपके यहां पर आते थे क्या सारे के सारे 12-12 बार 14-14 बार आए हैं, या तो कोई केवल एक बार ही आया है, कोई 5 बार और निवृत्त हो गया, विवेकी निवृत्त हो जाता है ना प्रकृति से, नर्तकी निवृत्त हो जाती है ना, छोड़ देता है कुल वधुवत और वो जो सारे हैं ना, निवृत्त हो जाता है वो, तो जो आने वाले हैं वो निवृत्त हो जाते हैं, तो कितने आते हैं देखो। तो बोले ये तो विद्या ऐसी है कि जो समझता है ना वही समझता है, हर व्यक्ति नहीं समझता, सौभाग्यशाली है इनका बहुत अच्छा भाग्य है कि वो इस बात को समझते नहीं, तो आज किसको पड़ी है इन चीजों की, चकाचौंध इतनी है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इतना है, भौतिकवाद इतना बढ़ा हुआ है, पैसे की महत्ता इतनी है कि किसी को फुर्सत नहीं है इन सब के लिए, ठीक है। सब तरफ से इतनी सुरक्षित ढंग से बोला जाता है। कई महीनों से मेरे मन में एक विचार आ रहा है, आगे कोई आध्यात्मिक चुटकुले बनाए जाए। बहुत सारे चुटकुले होते रहते हैं, एक चुटकुलों की पुस्तक बननी चाहिए, बन सकती है खूब। चुटकुलों में व्यंगी करते हैं, उपहास करते हैं, किसी के दोष बताते हैं, होता ही है। तो आध्यात्मिक चुटकुले, ये तो आप बताओगे, सन्यासी हो आप, ये कह रहे कि पाप हो बनेगा या पुण्य बनेगा। तो आध्यात्मिक चुटकुले, जैसे बहुत सारे चुटकुले अलग अलग वर्गों पे आते हैं ना, कुछ चुटकुले किसी जाति विशेष पे, वर्ग विशेष पे अलग अलग आते हैं, किसी देश वालों पे चुटकुले होते हैं, कुछ पुरुषों पे होते हैं, कुछ महिलाओं पे होते हैं, कुछ सास पे होते हैं, कुछ बहुओं पे होते हैं, ऐसे चुटकुले अलग अलग चलते रहते हैं ना। तो आध्यात्मिक चुटकुले, तो अभी आगे समय मिलेगा तो मैं लिखूंगा, ऐसा मेरा विचार है। बहुत सारे आते रहते हैं चुटकुले, एक अच्छी सी पुस्तक बन सकती है आध्यात्मिक चुटकुले, और आध्यात्मिक व्यक्तियों के ऊपर ना, कि हम लोग आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, मुमुक्षु हैं, मुक्ति की तरफ बढ़ना है, तो आध्यात्मिक चुटकुले। एक बहुत पहले जब न्याय दर्शन वहां पढ़ा रहा था गोजड़ में, तब भी एक विचार मेरे आया था कि एक आध्यात्मिक उपन्यास लिखा जाए, जिसमें आध्यात्मिक व्यक्तियों की घटनाएं पिरो करके, उपन्यास होते हैं ना, जीवन प्रेरणा करते हैं, बहुत अच्छा उपन्यास, रोचक उपन्यास बन सकते हैं आध्यात्मिक लोगों पर केंद्रित। किसी का नाम नहीं आया इसमें, जैसे उपन्यासकार लिखते हैं, लिखते हैं अपना अनुभव होता है, अपना जीवन, दूसरों का जीवन, आध्यात्मिक लोगों का, तो ऐसा। अब उसके लिए तो थोड़ी निवृत्ति चाहिए, जब और कोई कार्य नहीं हो और शांति से बैठे और फिर उस तरह से हो, तो आध्यात्मिक चुटकुले, बड़े अच्छे अच्छे चुटकुले बन सकते हैं। शायद आगे कभी होगा, आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है आध्यात्मिक चुटकुले। ऐसी कोई पुस्तक नहीं आई होगी शायद अभी तक, है? नहीं है। शुद्ध आध्यात्मिक, शुद्ध आध्यात्मिक चुटकुले। तो उसे पाप और पुण्य है वो तो विचार आ जाएगा बाद में, पढ़ने वाले अगर उससे कुछ प्रेरणा ले पाए तो पुण्य हो जाएगा, और प्रयोजन तो वही होता है कि वो ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर आध्यात्मिक व्यक्ति अपने को आध्यात्मिक समझ रहा है, आध्यात्मिक प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन वहां कुछ उसकी छद्म होता है, आवरण होता है, उसको उद्घाटित करने का एक प्रयास है। उपदेश भी एक तरीका है, ये चुटकुले भी एक तरीके हैं। ऐसे सन्यासियों पे चुटकुले, आचार्यों पे चुटकुले, ब्रह्मचारियों पे चुटकुले, संस्कृत पढ़ने वालों पे चुटकुले, साधक साधिकाओं पे चुटकुले, ये सब आध्यात्मिक वर्ग में आ जाएंगे ना। शिविरों पे चुटकुले, ठीक है, ऐसे चुटकुले हैं। नहीं, अधिक तो होनी चाहिए, आनंद तो तभी आएगा, व्यंजना जितनी अधिक होगी, लक्षणा जितने, चुटकुला बनता ही तब है जब लक्षणा और व्यंजना में जाएंगे। नहीं तो ये जिन लोगों को समझ में आएगा आएगा, वो भी दूसरी बार तीसरी बार पढ़ेंगे तो ये तो होगा कि भाई तुमने इतनी बार पढ़ा तब समझ में आया, और कुछ तो उनको समझ में आ जाएंगे, फिर हमारे पास आएंगे कि साहब ये नहीं समझ में आया, फिर उसका एक शिविर लगा सकेंगे हम, ठीक है। लोग आएंगे, फोन करेंगे उसको समझ दे, जैसे कि सत्यात प्रकाश की पंक्तियां समझ में नहीं आती है, घाटे का सौदा कहीं पर भी नहीं है बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है, किसी भी तरह से कर लो, कोई घाटा नहीं है। लोग समझते हैं कि ये धर्म अर्थ से दूर हो गए हैं, पैसा तो वहां पर है, उससे ज्यादा पैसा यहां पर है, उससे ज्यादा सुविधा यहां पर है, किसी भी तरह का घाटे का सौदा नहीं है। माया मिली ना राम, ये नहीं है, माया भी मिलती है, राम भी मिलता है। कितना अच्छा अध्यात्म मार्ग है, प्रशंसा बोल रहा हूं ये भी एक चुटकुला हो सकता है। नहीं तो बोलते हैं ना कि ना माया मिली ना राम, घर छोड़ दिया, ना माया मिली, माया तो छोड़ के आई गए और ना राम मिला। नहीं, यहां माया भी मिलती है और राम भी मिलता है, ये एक चुटकुला है अपने आप में, लोग गलत समझते हैं। चलो, तो छठा सूत्र, सातवां सूत्र। ये सातवां सूत्र पूर्व पक्षी, चौथा पूर्व पक्षी है, उससे अगला वो एक और विकल्प रख रहा है कि हम ऐसा मान लेंगे स्वरस्य इति चेत। वैसे सिद्धांति की तरफ से सूत्र कह सकते हैं कि अगर वो कोई ये कहे कि हम स्वर को रथंतर मान लेंगे तो इस पंक्ति, ये पंक्ति घट जाएगी, कवतीशु रथंतरम गायति, रथंतर का मतलब स्वर का वाचक इसको मान लेंगे तो और पूर्व पक्षी क्या है कि अगर वो ऐसा कहता है तो इति चेत पश्यसी नामनो अतिदेशो अयुक्त इति। ये वाक्य जो भाष्य है ये तो पूर्व पक्षी की तरफ से है कि अगर हे सिद्धांति अगर तुम ये समझते हो कि नाम का अतिदेश तो ठीक नहीं है जो पीछे करके आए थे तो बोले तेन तरही स्वरस्य अतिदेशो भवतु, ठीक है स्वर का अतिदेश हो जाए नाम का नहीं, तो कैसे तो बोले स्वर साम शब्देन लोके अभिधीयते। लोक में स्वर शब्द नहीं, स्वर को साम शब्द से कहा जाता है, यानी साम शब्द का प्रयोग स्वर के लिए किया जाता है लोक में। क्या सुसामा देवदत्ता इति, ये देवदत्त सुसाम है, इसका क्या मतलब है सुस्वरो देवदत्ता इति, देवदत्त का स्वर अच्छा है, तो साम शब्द स्वर के अर्थ में लोक में प्रयोग किया जाता है, ऐसे यहां पर भी कर लेंगे। आगे खोल रहे हैं स्वरो घोषो नादयति समानार्थ, ये सब समान अर्थ के हैं, यानी ध्वनि ध्वनि के वाचक हैं, गीति के स्वर घोष और नाद। स साम शब्देन उच्यते, स मतलब स स्वर, वह स्वर साम शब्द से यहां पर कहा जा रहा है। और क्या है वो साम कैसे शब्द से कैसे, तो साम च रथंतरम, रथंतर को तो साम कहा ही जाता है, तो तस्मात तस्य अतिदेश, इसलिए स्वर का अतिदेश है, यानी रथंतर शब्द, रथंतर जो होता है वो साम होता है और साम का मतलब स्वर होता है, तो जब यूं कहेंगे कवतीशु रथंतरम गायति मतलब कवती ऋचाओं में स्वर का अतिदेश किया जा रहा है, स्वर का अतिदेश किया जा रहा है, नई चीज कही। तो इस पर सिद्धांति कहता है आठवां सूत्र, न अर्थाभावात श्रुते है असंबंध, तो बोले आपका कथन ठीक नहीं है, स्वर का अतिदेश नहीं हो सकता, क्यों श्रुते है असंबंध, श्रुति के साथ में इसका संबंध नहीं बन पाएगा, श्रुति के साथ अर्थाभाव अर्थ का अभाव होगा, ये आप संगति नहीं लगा सकते वहां पर, क्यों क्यों नहीं हो सकता, इनका आपस में संबंध नहीं है, असंबंध है। नैतद एवं स्वरस्य अतिदेश इति, स्वर का अतिदेश नहीं हो सकता, कारण क्या है अर्थाभावात, ये अर्थ वहां पर घटेगा ही नहीं, कैसे बोले अर्थस्य, खोल रहे हैं आगे, अर्थस्य अभिवति स्वरस्य कवतीशु अभावात। तो जब यूं कहेंगे कि अर्थ, तो अर्थ क्या है इसका स्वर, तो रथंतर से अभिवति लेंगे क्योंकि उन्हीं का गायन देखा जाता है, तो अभिवति स्वरस्य, अभिवति का जो स्वर है उसका कवतियों में अभाव है, कवतियों में वो स्वर मिलते ही नहीं है, कवती यानी उन ऋचाओं का उच्चारण करेंगे तो स्वर अलग आएगा और अभिवति का उच्चारण करेंगे तो अलग आएगा, क्योंकि वर्ण और स्वर अलग अलग है, वर्ण भी स्वर यानी स्वर मतलब यहां पर ध्वनि के रूप में है, तो अच और व्यंजन, अच और हल दोनों जो भी उच्चारण किए जाएंगे तो वो तो वहां पर है ही नहीं, तो कवतियों में रथंतर को आप कैसे कर सकते हो ही नहीं सकता है। इसमें पूर्व पक्ष कहता है ननु असन एव असौ अतिदेशेन भाव्यते, बोले अतिदेश तो तभी किया जाता है जहां कोई चीज नहीं होती है, तभी तो वहां पर भावित की जाती है कि भाई ये भी वहां पर ऐसा कर दो, तो ठीक है कवतियों में अभिवति वाला स्वर नहीं है तो वही तो अतिदेश किया जा रहा है, भिन्न है वो, कह रहे हैं भिन्न है नहीं है तो बोले वही तो अतिदेश किया जा रहा है कि उसको वहां पर कर दो, तो इस पर कह रहा है सिद्धांति उच्यते भावय तुम अपी न शक्यते, बोले वहां पर आप घटा भी नहीं सकते हो, कैसे घटाओगे उन स्वरों को, खुल रहा है सिद्धांति, न ही अभिवति अक्षराणाम अभिव्यंजको नाद कवतीशु भावय तुम शक्य, अभिव्यक्ति अभिवति ऋचाओं के अक्षरों का जो अभिव्यंजक नाद है, यानी अभिवति को बोलेंगे जो अच और हल हैं उनको बोलेंगे तो जो नाद निकलेगा वो कवतियों के ऊपर घटाओगे कैसे आप, कवती को बोलते हुए यानी कवतियों का भी अपना स्वर है, अब उसको बोलते हुए दूसरे मंत्र का जो नाद है वो उसमें कैसे लाओगे आप, दो दो कैसे लाओगे, यदि भावयेत यदि भाव्येत न कवत्यो भवेयु, और अगर आप कर भी देते हो, होगा नहीं अभ्युपगम से कह रहे, अगर कर भी देते हो तो न कवत्यो भवेयु, फिर वो कवती नहीं होंगी, वो तो अभिवती हो जाएंगे, आप उसकी जगह पे अभिवती को ही बोल रहे होंगे, पूरा का पूरा मंत्र ही बदल जाएगा। न चेत भाव्यते न भूतः, और जब इसको किया नहीं जा सकता तो कहले पहले कभी हुआ भी नहीं होगा, न तो होगा न हुआ होगा, हो ही नहीं सकता है। कवतीशु रथंतरम गायति इति एतस्याः श्रुतेः पदानाम परस्परेण अभिसंबंधो न स्यात्, और ये जो असंबंध है यानी ये जो वचन है श्रुति का कवती शुरतंत्रम गायती, इसकी आपस में संगति ही नहीं लगेगी अगर आप ये अर्थ करोगे तो कवतियों में रतंत्र गायती इति एतस्याः श्रुते, ये जो वचन है इसके पदों का परस्पर कोई संबंध ही नहीं बनेगा। संबंध तो तब बने जब उसकी अर्थ के साथ में संगति हो, अर्थ ही नहीं संगत होगा तो ये वाक्य रचना का मतलब क्या हुआ, असंगत हो जाएंगे। तस्मात् न स्वरस्य अतिदेशः, इसलिए स्वर का अतिदेश तो यहां पर हो नहीं सकता है। तो जब इसका खंडन कर दिया तो फिर बदल करके आ रहा है कुछ रूप बदल के। नवा सूत्र है, इसको हम पूर्व पक्षी पांच भी बोल सकते हैं, एक और परिवर्तन करके प्रस्तुत कर रहा है। वो कहता है स्वरस्तु उत्पत्तिषु स्यात् मात्रा वर्ण विभक्तत्वात्, मात्रा वर्णा विभक्तत्वात्। बोले ये जो स्वर है ईश्वर को घटाना चाहता है, कैसे घटा रहा है, स्वरस्तु उत्पत्तिषु स्यात्, उत्पत्ति मतलब उच्चारण में स्वर आ जाएगा, ये उच्चारण में वही स्वर आ जाएंगे। कैसे, बोले मात्रा वर्ण अविभक्तत्वात्, बोले मात्रा और वर्ण के अविभक्त होने से, अविभक्त मतलब अलग अलग न होने से, समान होने से। बोले जो वर्ण और मात्राएं, वर्ण और स्वर यानी अच और हल कवतियों में है वैसे वहां पर भी मिलेंगे, अभिवती में भी वैसे ही है। कवती के क में अ है ना, अभिवती में भी अ है। ऐसे और भी वर्ण मिल जाएंगे, अच मिल जाएंगे, हल मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेंगे ना, बिल्कुल तो अलग है नहीं तो मिल तो रहे ना, समानता तो है ना कुछ। उस दृष्टि से कह रहा है ये अभिभक्त। तू शब्द है पक्षांतर परिग्रहे, ये जो तू शब्द है पक्षांतर के ग्रहण में है। हम इसको पांचवा पूर्व पक्षी क्यों मान रहे हैं, इसलिए इन्होंने लिखा कि ये पक्षांतर का परिग्रह, एक भिन्न पक्ष लिया जा रहा है। नहीं तो इसको पिछला जो चौथा पूर्व पक्षी था छठे सूत्र वाला स्वर वाला, उसी को वक्ता इसको कह सकते थे, वही उसमें अपने को स्पष्टीकरण कर रहा है, लेकिन इसको पक्षांतर माना गया है, अलग पक्ष है ये, इसलिए पांचवा पूर्व पक्षी का। तो शब्द है पक्षांतर परिग्रह। यदि अभिवती स्वरस्य कवतीषु प्रदेशो नोपपद्यते, अभिवती के स्वरों का कवतियों में प्रदेश स्थान उत्पन्न नहीं होता है तो ऐसा मानेंगे अनुवादो भवतु, इसको अनुवाद कह लेंगे, अनुवाद कहेंगे। कैसे अनुवाद कहेंगे, किस वाक्य में, कवतीषु रथंत्रम गायती थी। एक तो कहते हैं अतिदेश मतलब नया वहां पर करना, विधान करना कि यहां ये स्वर आ जाए, तो पूर्व सिद्धांति ने कहा वो स्वर तो आ नहीं सकता है, तो बोले कि इसको हम अनुवाद मानेंगे कि कवतियों में अभिवती का स्वर है पहले से, बस उसका कथन किया जा रहा है, अनुवाद किया, अनुवाद मतलब पहले है, कहा कि जा चुका है, उसका अनुवाद किया जा रहा है। खोलेंगे इसको तो सिद्धांति पूछता है कथम तदुच्यते, यह कवतीषु रतंत्रम गायती इत्यस्य वाक्य से द्वे वचन व्यक्ति भावता। बोले ये जो वाक्य है कवतीषु रतंत्रम गायती, इसकी दो वचन व्यक्तियां यानी दो वाक्यार्थ बोध हो सकते हैं, दो तरह से इसके अर्थ निकल सकते हैं। कैसे, तो पहला कहा कवतीषु यद रथंतरम, बिंदी लगा लेना, कवतीषु यद रथंतरम तद गायती इति एका, इति एका वचन व्यक्ति। क्या मतलब हुआ इसका, कवतियों में जो रथंतर है उसको गा रहा है, कवतीषु रथंतरम गायती, कवतियों में जो रथंतर है, जो रथंतर मतलब है पहले से, उसको गा रहा है। थैले में जो डब्बा है उसको निकाल रहा है, तो मतलब थैले में डब्बा पहले से है, कवतियों में जो रथंतर पहले से है बस उसका गान कर रहा है, उसमें ऊपर से नहीं ला रहा है। तो कवतीषु यत रथंतरम तत् गायती इति एका, ये पहली वचन व्यक्ति हुई। दूसरी कह रहे हैं रथंतरम यत तत् कवतीषु गायती इति अपरा, जो रथंतर है वो कवतियों में गाया जाता है। अभी तक हम कौन सा अर्थ देख रहे थे, दूसरा वाला, जो रथंतर है, कहीं और रथंतर है सिद्ध है पहले से, वो कवतियों में गाया जा रहा है। वो रथंतर कवतियों में पहले से है नहीं, अब गाया जा रहा है, पहले नहीं था अब गाया जा रहा है, ये जो कथन है। तो रथंतरम यत तत् कवतीषु गायती इति अपरा, ये दूसरी वचन व्यक्ति है। तयोर या एषा द्वितीया, इसमें जो दूसरी वचन व्यक्ति है रथंतरम यत तत् कवतीषु गायती इति, ये जो दूसरी वचन व्यक्ति, इसी को फिर से लिख दिया सा, ये कब होगी, सा स्वरस्य सामत्वे न संभवती इत्युक्तम, आपने ये कहा कि जब साम को स्वर मानेंगे तो ये संभव नहीं है। दूसरी बात रथंतर, क्योंकि हम पहले दूसरा ही अर्थ लेकर के चल रहे थे, वही प्रचलित अर्थ है, और उसमें बोले ये स्वर हो नहीं सकता है, तो इसको तो आपने मना कर दिया। सिद्धांति की बात को वो उद्धृत कर रहा है कि आपने ऐसे ऐसे खंडन किया, लेकिन नए ढंग से नए सिरे से ढाल के कर रहा है, और इसी शैली में फिर वो उत्तर देगा आगे। स्वर का मतलब यहां पर क्या लेंगे, तो सा स्वर से सामत्व न संभवती इत्युक्तम, ये आपने कहा न अभिवती स्वर कवतीशु समावेश तुम शक्य इति, उसी को खोल दिया कि आपका मतलब ये था। सिद्धांती को कह रहे हैं कि अभिवति का जो स्वर है वो कवतियों में समावेशित नहीं किया जा सकता। तो बोले ठीक है, ये तो संभव नहीं है, लेकिन पूर्वा तो संभवती, पहली जो वचन व्यक्ति है वो तो संभव है। ये नया पक्ष है इसका, कैसे है, क्योंकि इसने जो खंडन किया पहला वाला, तो जो सिद्धांती ने खंडन किया था उस खंडन को इसने स्वीकार कर लिया, अब दूसरे ढंग से संगति लगा रहा है, लगा स्वर की ही राय। तो पूर्वा तो संभव थी, कवतीशु यत रथंतरम तत् गायती थी, कवतियों में जो रथंतर है उसको उसका ये गान करता है। इस पर सिद्धांत कह रहा है ननु सापि न संभवती, बोले ये जो वचन व्यक्ति है पहले वाली, ये भी यहां पर संगत नहीं हो सकती। न ही कवतीशु रथंतरम अस्ति, कवतियों में रथंतर है ही नहीं। पूर्व पक्षी कहता है अथ परम उच्यते, स्पष्ट कर रहा है स्वरस्तु उत्पत्तिशु स्यात्, तो बोले जो स्वर है ये उत्पत्ति में होगा, जब इनकी रचना हुई कवतियों की तो उसमें उन स्वरों का वर्णों का प्रयोग किया गया जो अभिवति में थे मूलभूत, वो जो चीजें थी वो इसमें भी है। स्वरस्तु अभिवती स्वर, स्वर कौन सा है, अभिवति का स्वर। कवती नाम उत्पत्तिशु, कवतियों की उत्पत्ति में यानी उच्चारण कालेशु, स्यात् उच्चारण काल में हो जाए। कथम मात्र अवर्ण मात्रा वर्ण अविभक्तत्वात्, वही हेतु है कि मात्रा और वर्ण उसमें अविभक्त है यानी समान है, वही के वही तो हैं। भवो मात्रा वर्णाश्च अभिवतीनाम कवतीनाम च अविभक्ता, बोले बहुत सारी मात्रा वर्ण अभिवतियों की कवतियों में अविभक्त है मतलब समान है। अभिवतीशु अपि विद्यन्ते कवतीशु अपि, इसका मतलब है अभिवती में भी है और कवती में भी है। सो असौ अभिवति स्वर कवतीशु साधारण वर्ण समवेतो विद्यते, तो इस प्रकार अभिवति का स्वर कवतियों में साधारण वर्ण के संवेद से विद्यमान है। तस्य अनुवादोयम् घटते, उसी का यहां पर अनुवाद कहा जा रहा है कि कवतीशु रथंतरम गायती, जिस समय कवतियों को बोलता है तो वो रथंतर को बोल रहा होता है, क्योंकि कवतियों में रथंतर के वर्ण है। तस्मात स्वरस्य अनुवाद है, इसलिए हम स्वर का अनुवाद मान के कह लेंगे, वचन की सार्थकता कर रहा है। देखो कितना विचित्र अर्थ किया, शब्दकोश होता है ना, शब्दकोश डिक्शनरी इतनी बड़ी होती है, इतने शब्द होते हैं, उनकी व्याख्या होती है, अथवा कोई पुस्तक है, बोले पुस्तक को पढ़ोगे क्या पढ़ना उसमें, वर्णों को तो मैंने जान ही लिया है, वही वर्ण तो उसमें लिखे हुए हैं, आगे पीछे करके लिख देते हैं और कुछ कुछ, सब वर्णों को जानता हूं, वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ ली है, शब्दकोश को भी क्या जरूरत है, सब तो वही तो वर्ण है, बस आगे पीछे करके खेल करते रहते हैं, बौद्धिक सब जानते हैं हम तो, वही बातें और क्या है, समानता है ना, हम जानते हैं इनको वर्णों को, तो कई जने शिविरार्थी लोग बोलते भी है ना, कई जने पुराने जो हो जाते हैं, इतने साल हो गए सुनते, वही मुक्ति वही विवेक वही वैराग्य वही यमनियम, उनसे पूछो जो कहते हैं ना कि नहीं कुछ ना कुछ तो नया मिलता ही है, अच्छा है, सुनते हैं कुछ संस्कार पढ़ते हैं, वो संस्कार पढ़ते हैं इसी में आत्ममुग्ध हैं, और फिर साथ में कई जने नहीं कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, अब उनसे पूछ लो थोड़ा सा कि आज क्या मिला, आज क्या नई बात मिली बता, बोले नहीं बस नया तो नहीं, बातें तो वही हैं, वो नया कहते नहीं बनेगा, शुरू में तो कह रहा था नहीं कुछ ना कुछ तो नया मिलता है, लेकिन वो बता नहीं सकता कि क्या नया मिला है, उसको पता ही नहीं है, उसका ध्यान ही नहीं है, लगा भी होगा लेकिन बस वो नया नया लग करके रह गया, उसके आगे उसको कोई लेना देना नहीं, उसको याद भी नहीं रहता कि नया क्या कहा, नहीं तो रुचि वाला होगा तो वो नई चीज पकड़ेगा, नई चीज जरूर पकड़ेगा, उसमें कुछ न कुछ मिलेगी और उसको भूलेगा नहीं, वो जो केवल वैसे ही सुन रहा है वो तो नई भी, हाँ ये बात नहीं है, और तालियां भी बजा देगा, ताली बजाते ही पूछो कि क्या कहा तो कुछ नहीं पता उसको, अभिव्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी ने समझा है गंभीर है तो उस नई बात को पकड़ के रहेगा, वो छूटती नहीं है उसे। क्योंकि श्रवण अगर अच्छा हो गया तो मनन भी अच्छा होगा ही, उसका करने ही लगेगा, मनन रुक नहीं सकता उसका अगर श्रवण अच्छा हो गया तो। चलना ही जरूरी है, आवश्यक प्रक्रिया है वो। अगर श्रवण हुआ मनन नहीं हुआ इसका मतलब है श्रवण में ही हमारे कमी रह गई, आया ही नहीं है, श्रवण ही ढंग से नहीं हुआ है। इसलिए श्रवण सबसे श्रेष्ठ है, श्रवण सबसे श्रेष्ठ है। सांख्य की बात तो वही है ना, आवृत्ति सर्वशास्त्राणाम बोधादपि गरीयसे, ऐसा न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि। ठीक है, तो मनन तो अपने श्रवण के बाद अपने आप ही शुरू होगा ना, पर क्या करें आजकल उपदेशक ही ऐसे हैं कि इसके अंदर जाती ही नहीं है बात। पहले देखो ऐसे ऐसे हुआ करते थे, हम जब आर्य समाज में आए थे, जब हम नए नए आए थे तो ऐसे ऐसे आते थे कि बस सुनते ही रहो उनको, सुनते ही रहो। बोले आजकल के उपदेशक क्या है, बोले आजकल के भी, आजकल के भी उपदेशक हैं तो वैसे ही, लेकिन आप वैसे नहीं रहे। अब श्रोता वही है, वही वही सुन रहे हैं तो उनको क्या नया लगेगा, क्या रुचि बनेगी। ठीक है, तो आगे देखिए, तस्मात स्वरस्य अनुवादः, दसवां सूत्र, वही पूर्व पक्षी पांचवा अपनी पुष्टि के लिए आगे बोल रहा है। लिंग दर्शनाच्च, बोले इसमें संकेत भी मिलता है इसी बात की पुष्टि में, लिंगम च दृश्यते एतस्मिन् अर्थे, लिंग भी मिलता है। अस्ति रथंतरम उत्तरयोर गायति, ये वचन मिलता है कि रथंतरम उत्तरयोर गायति, रथंतर को बाद की दो ऋचाओं में गाता है। तो सिद्धांति कहता है किम तल लिंगम भवति, बोले इससे कौन सा संकेत मिल गया आपकी बात का, आपकी बात की पुष्टि का। तो पूर्व पक्षी कहता है एवं आह रथंतरम उत्तरयोर न पश्यामि इति विश्वामित्रस तपस्ते पे, मतलब ये कथन साथ में मिलता है। वैसे तो रथंतर को उत्तर बाद वाली में गाना है, लेकिन ये जो विश्वामित्र है इसने रथंतर को बाद वाले दोनों में न पश्यामि इति देखा नहीं उसने, इसलिए उसने तपस्ते पे तपस्या की, और तपस्या की तो बाद वाली दो में उसको रथंतर दिखने लगा। तो दिखने लगा का क्या मतलब हुआ, ये पहले से था ना, पहले से था तभी तो दिखेगा। दिखने के लिए तपस्या की थी, वहां लाने के लिए थोड़ी तपस्या की थी, पहले से था वहां पर। इसी तरह दूसरा भी कहा बृहत उत्तरयोर न पश्यामि इति वशिष्ठ, वशिष्ठ ऋषि ने भी तप किया कि बृहत शाम को वो बाद वाली दो में नहीं देख पा रहा है, तो उसने तपस्या की और वो भी देखने लग गया वहां पर। यच्च विद्यमानम न दृश्यते तद दर्शनाय यत्नः क्रियते, जो विद्यमान होते हुए भी नहीं दिखाई देता उसको देखने के लिए यत्न किया जाता है। यथा घटम न पश्यामि इति प्रदीपम करोति, घड़ा है, पता है कि घड़ा है लेकिन दिख नहीं रहा है, इसलिए दीपक को जलाते हैं। न शश विषाणम न पश्यामि इति, कोई सोचे कि खरगोश के सिंह दिखाई नहीं दे रहे हैं मेरे को तो चलो दीपक जला लेता हूं दीपक जलाने से दिख जाएंगे, बोले ऐसा तो कोई नहीं करता। तो जब ये देखने की बात कर रहा है इसका मतलब है यहां पर पहले से विद्यमान था वो। ये भी देखो ये चुटकुले ही तो है, ये व्यंग करते हैं ना देखो हेलो उस समय के हैं, न शिष्य विषाणम पश्यामि इति प्रदीपम करोति, ये जो न्याय है वो भी अधिकतर बहुत सारे ऐसे ही हैं। तस्मात अस्ति उत्तरयो रथंतरम बृहत, इसे बाद वालों में रथंतर और बृहत पहले से है, तयोर अनुवाद है उसी का कथन है, इसलिए कवतीशु रथंतरम गायति, पहले से विद्यमान को ही वो गाने की बात कह रहे हैं, अनुवाद है। इसका उत्तर सिद्धांति देता है ग्यारहवें सूत्र में, अश्रुतेस्तु विकारस्य उत्तराशु उत्तरासु यथाश्रुति, उत्तरासु बाद वाली जो ऋचाएं हैं उनमें विकारस्य अश्रुते है, विकार के न सुने जाने से, परिवर्तन के श्रवण न होने से यथाश्रुति, फिर तो वो वैसी की वैसी होनी चाहिए जैसी सुनी गई है, यानी जिस समय स्वाध्याय काल में जैसी पढ़ी गई है वैसी ही होनी चाहिए, उसमें अलग से कुछ कहने की तो जरूरत है नहीं। भाष्य देखिए, तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति थी, सिद्धांति खंडन कर रहा है पूर्व पक्ष का, नहीं तदेवम स्वरस्य अनुवादयति, यहां स्वर का अनुवाद नहीं है। कुतः एवं सति उत्तरासु विकारो न कश्चित श्रुतो भवति, अगर पहले से ही वहां पर वो विद्यमान है तो फिर बाद वाली में कोई भी विकार श्रुत नहीं हो सकता, तो है ही पहले से भाई, ये कवतीशु रतंत्रम गायति, ये विकार का कथन होगा ना, कुछ बदल करके करना चाहे। बोला अगर पहले से ही है तो ये कथन की बात ही नहीं है और कोई विकार वहां पर हो ही नहीं सकता। तथा उत्तरा यथाश्रुता प्रयोक्तव्या, तो फिर तो जो बाद वाली है जैसी सुनी गई थी स्वाध्याय काल में वैसी ही बोली जानी चाहिए। जब ये कहा कवतीशु रतंत्रम गायति, कवतियों का उच्चारण स्वाध्याय काल में किया था जिस ढंग से किया था, अब ये कथन किया जा रहा है कवतीशु रतंत्रम गायति, तो कवतियों को कुछ अलग ढंग से गा रहा है ना, विकार करके बदल करके गा रहा है। अगर आप ये मानते हो, सिद्धांति कह रहे हैं कि रतंत्र पहले से ही यहां पर विद्यमान था, तो जैसा स्वाध्याय काल में गाया था वैसा ही तो यहां गाएगा, वो स्वर तो पहले से विद्यमान है तो अब भी वैसे ही बोला जाएगा। तो फिर ये जो बदल करके है, ये जो कथन है तो सारे विकार वाले हैं बदल करके, फिर तो बदलने का कोई मतलब ही नहीं हुआ और इस कथन का भी कोई मतलब नहीं हुआ। स्वाध्याय काल में बता ही दिया था और आपके अनुसार कवतियों में स्वाध्याय काल में भी रथंतर था, तो फिर अब रथंतर करने की कहने की कोई बात ही नहीं है। अगर उसी को ही कथन कर रहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा और कोई अनुवाद भी निरर्थक होगा। तो तथा उत्तरा यथा श्रुता प्रयोक्तव्या, कैसी यथा, यथा स्वाध्याय काले श्रुता, पढ़ते समय जैसे सुना था। तत्र रथंतरम उत्तरयोर गायति इत्येतद् अनुवादम अनुवाद मात्रम अप्रवृत्ति विशेषकरम अनर्थकम एव आपद्यते। और अगर ऐसा होगा तो ये जो अनुवाद है ये अनुवाद मात्र अप्रवृत्ति विशेषकर होगा, कोई क्रिया तो बदलाव तो यहां पर आएगा नहीं उससे, तो ये अनर्थक ही सिद्ध होगा। अतो न स्वरस्य अनुवादो युक्त, इसलिए स्वर का अनुवाद भी यहां पर नहीं समझना चाहिए। और आगे सिद्धांति खंडन कर रहा है पूर्व पक्षी का 12वां सूत्र। शब्दानाम च असामंजस्यम, और अगर आप ऐसा मानते हो अभ्युपगम से कि रथंतर आदि का मतलब स्वर है और वो पहले से थे वहां पर, तो शब्द जो कथन कहे गए हैं उनका सामंजस्य भी नहीं बनेगा, बाकी शास्त्र के वचन संगति नहीं होंगे। भाष्य रथादीनाम च साम शब्दानाम असामंजस्यम स्यात्, रथादियों रथंतर आदि का जो कि साम शब्द हैं उनका सामंजस्य नहीं हो पाएगा। उन वचनों को आगे कहने रथंतरम उत्तरयो हो बृहत उत्तरयो इति, बाद वालों में रथंतर बाद वालों में बृहत। तो पूर्व पक्षी पूछता है कथम, कैसे ही असंगत होगा, असामंजस्य कैसे होगा। तदुच्यते, सिद्धांती कह रहा है अयम रथंतर शब्दो बृहत शब्दो वा स्वरस्य साम शब्दत्वे स्वर समुदाये आनुपूर्व्या अवस्थिते स्वर विशेषे प्रयुक्त। बोले जो रथंतर शब्द या बृहत शब्द है ये जब स्वर के साम शब्द होने पर, पूर्व पक्षी की बात की दृष्टि से कह रहा है कि जब साम शब्द स्वर का वाचक होगा, स्वरस्य साम शब्दत्वे, तो स्वर समुदाय स्वर के समुदाय में अनुपूर्व्या अव्यवस्थित अवस्थिते स्वर विशेष है, स्वर के समुदाय में तो लगेगा लेकिन अनुपूर्वी से युक्त स्वर विशेष में प्रयुक्त होगा। स एक देशे भिन्न अनुपूर्वे च असमंजसो भवति, और फिर वो किसी एक जगह पे भिन्न अनुपूर्वी के साथ में असमंजस होगा। ये मतलब ये सिद्धांत पक्षी बनेगा कि साम है, साम का मतलब आप स्वर कहोगे तो स्वर समुदाय कहोगे, तो वो स्वर समुदाय स्वरों के विशेष अनुपूर्वी से युक्त है, ऐसा ही नहीं है कि सब समान है, अनुपूर्वी से युक्त है। तो वो जो अनुपूर्वी है तो एक जगह पर भिन्न अनुपूर्वी का सामंजस्य वहां पर आप नहीं कर सकते। अगर अनुपूर्वी आप बदलोगे उसके कारण स्वर समुदाय मानोगे और अनुपूर्वी से युक्त मानोगे तो वहां फिर कौन सी अनुपूर्वी लगाओगे पहले वाले की जगह पर, असमंजस भवती। तस्मात नहीं तद युक्तम स्वर से साम शब्द, साम शब्द है जो स्वर का वाचक है ये ठीक नहीं है। तस्य च अनुवाद, और उसका ये अनुवाद है। इसमें पूर्व पक्षी कहता है अत्राह एवं भवता सर्वे पक्षा निरुद्धा, बोले यूं तो आपने सारे ही पक्षों को खंडित कर दिया फिर क्या मानेंगे। तो बोले तथा किम अप्रवृत्ति रह गई थी, तो फिर इस वाक्य की प्रवृत्ति नहीं होगी क्या, कवतीशु रथंतरम गायति इसका कोई क्रिया रूप में कोई व्यवहार नहीं होगा, प्रवृत्ति नहीं होगी क्या इस वाक्य की। तो सिद्धांत कह रहा नहीं उच्चते, पूर्व पक्षी कह रहा है ये, एक और पूर्व पक्षी कह लो इसको, छठा पूर्व पक्षी बोले उच्चते ऋचा एवं प्रदेशो भवतु, या पहले वाला कह रहा है बोले ऋचाएं ही इसका प्रदेश हो जाए, ऋचा की का वाचक ही ये हो जाए। तो सिद्धांती कह रहा है ननु उक्तम न शक्या ऋचा दिगंतरे प्रवेशोमिति प्रदेशोमिति, तो बोले ये तो हम कह ही चुके हैं कि एक ऋचा दूसरी ऋचा की जगह प्रदेशित नहीं की जाती, निर्देशित नहीं की जा सकती। पूर्व पक्षी कह रहे बाढ़ हम देश लक्षणा भविष्यति, बोले हम देश की लक्षणा मान लेंगे, तेज की लक्षण मतलब जिस स्थान पर कवती थी उसकी जगह पे उस स्थान पर अभिवति आ जाएगी। अर्थ तो ऋचा का ही लेंगे लेकिन एक की जगह पे तो दूसरी आ नहीं सकती है ऊपर, तो बोले उसकी जगह पे मतलब वो हट जाएगी और उसकी जगह पे आ जाएगी। एक कुर्सी पे दो जने तो बैठ नहीं सकते, तो एक हटेगा तो दूसरा बैठ जाएगा, ऐसे स्थानीय आदेश की तरह से। न च शक्यते कवतीषु रथंतरम गातुम, नहीं हम थे ननोक्तम सच न शक्य रिगंतरे प्रदेष्टुमिति पूर्वक चेत बाढ़ देश लक्षणा भविष्यति। क्यों देश लक्षणा की कवतीषु रथंतरम गायति इत्युच्यते, ये तो वचन है, और न च शक्यते कवतीषु रथंतरम गातुम, कवती में रथंतर को गाया नहीं जा सकता। रथंतर मतलब अभिवती ऋचा को लेते हुए, ऋचा अर्थ जब लेंगे तो गाया नहीं जा सकता। गान तो गाया ही जा सकता है लेकिन पूर्व पक्षी बोल रहा है इसलिए वो ऋचाओं का गायन तो किया नहीं जा सकता है। तो तत्र देश लक्षणा भवती कवती देशः इति, यहां कवती का मतलब कवती का स्थान देश, उसकी लक्षणा से अर्थ ले लेंगे, उसकी जगह पे इसको बोला जाए ऐसा अर्थ ले लेंगे। तो तत्र देश लक्षणा भवती कवती देशः इति, कवती मतलब कवती देश, यथा जैसे कि अग्नौ तिष्ठति कूपे तिष्ठति, तो अग्नि में बैठा है कुएं में बैठा है तो इसका मतलब क्या हुआ? हालांकि कुएं में बैठा है तो फिर भी कहीं हो सकता है कि अंदर कुछ जगह बना रखी और कुएं में बैठ गया हो, नहीं ठंडक रहती है ना कुएं में उतरते हैं तो अब आजकल गुफाएं तो है नहीं, एकांत भी नहीं है, कुएं में उतर के देखते हैं तो शांति आ जाती है ना, जो आवाजें होती है ना ऊपर ही ऊपर की अंदर थोड़ी कम जाती है, उस तरह से एक अलग शांति ठंडक भी रहती है, तो साधना अच्छी हो सकती है। तो मान लो वहां नीचे बना करके बैठ जाता है, साधक लोग देखते रहते हैं कि कहां मैं कैसे करूं कि मेरी अच्छी उपासना हो जाए, क्योंकि उपासना के लिए इच्छुक होते हैं, कभी आसन को बदलेंगे, कभी घी का दीपक जलाएंगे, कभी अगरबत्ती जलाएंगे, किस दिन कुर्ता पहन के बैठेंगे, किस दिन चादर पहन के बैठेंगे, किसी दिन ये आसन लगा के बैठेंगे, किसी दिन ये प्राणायाम करेंगे, अलग अलग करके देखते रहते हैं, प्रयोगधर्मी होते हैं ना, मुमुक्षुत्व होता है, कुछ ना कुछ करें कि साधना हो जाए। योगों में भूयात इति भावना श्रद्धा, योग मेरा कैसे सफल हो जाए, साधना ध्यान मेरा कैसे लग जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ करता रहता है वो, ऐसे नहीं बैठ सकता। तो कहीं फिर जमीन के नीचे बनाएंगे कमरे के नीचे अलग से, कि यहां मन लगेगा अच्छा गुफा जैसा, या पहाड़ पे जाएंगे कहीं और गुफा भी क्या, फिर कहेंगे नहीं यज्ञशाला के नीचे बनाओ तो और अच्छा है, अलग नहीं कमरे के निवास के कमरे के नीचे नहीं यज्ञशाला के नीचे बनाओ तो फिर बंद करेंगे, ये बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, ये इस तरह से बनाओ, बहुत सारी चीजें बहुत व्यापक है, वो तो साधक लोग ही ज्यादा बता पाएंगे। तो कोई कुएं के अंदर भी बैठ जाए, बैठ सकता है, लेकिन अग्नि में तो कोई बैठेगा नहीं, लेकिन कई जने अग्नि में भी बैठ जाते हैं। अभी वो एक व्यक्ति जल गया ना, समाचारों में आ रहा था, वो जो अंगारों पे चलते हैं तो दिखाते हैं, तो कई जने तो निकल जाते हैं, वो ठंडा भी रखते हैं गीला करके, पैर ठंडे रहते हैं गीले रहते हैं और बड़ी तेजी से रखते हैं तो वो जलते नहीं है, लेकिन कई बार उसमें चूक भी हो जाती है। तो अभी आ रहा था कहां दक्षिण का कोई मंदिर था, वहां खूब लंबा वो अंगारे लगा रखे थे, तो गया होगा कोई, वो हो गया तो वो जल गया, फिर वहां पर दिक्कत आई, उस पर कोई कुछ हुआ भी कि भाई ये गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कोई ऐसा तो कोई है नहीं कि अग्नि से ना जले, लेकिन कोई तकनीक है उससे लोग दिखाते हैं, भीड़ भी रहती है और उसको देवी देवता और कृपा और चढ़ावा और वो सब पूरा सब कुछ उसमें बहुत चीजें रहती है। एक गोता लगाओ, आर्ष ग्रंथों का कैसा पढ़ना है, अध्यात्म कैसा है, एक गोता लगाओ और मोतियों के रत्नों को पाओ, कहीं भी हाथ मारो, कहीं भी हाथ मारो रत्न ही रत्न मिलते हैं, किसी भी तरह आड़े टेढ़े जाओ, क्योंकि रत्न भरे अध्यात्म में वो जल गए थे ऐसे। तो लेकिन यहां का तात्पर्य यह है कि सामान्यतया मतलब लक्षणा में कि अग्नि में सीधे सीधे कोई बैठता नहीं देर तक, और कुएं में उसका मतलब क्या होता है, तिष्ठति मतलब रहता है। तो धर्म लक्षणा चस्या, तो उसमें धर्म की लक्षणा होती है, नहीं धर्म लक्षणा तो आगे होगी, ये तो स्थान लक्षणा के लिए कह रहे हैं, जैसे कि यहां पर बैठते। मैंने आपको पहले एक बार बताया था, मैं चित्रकूट में जब था तो वहां जो नदी है उसके ऊपर रहने का स्थान बनाया था। एक बड़े उपदेशक आए थे जो कथाएं करते हैं ना ऐसे, तो उनके लिए इधर से लेके उधर तक वो बड़ा पाठ है उसका, उसको बांध करके रस्सियां वस्सियां करके और बीच में उनके लिए वो बनाई थी कुटिया रहने के लिए। नदी बह रही है पवित्र नदी, उस पर रहने के लिए बनाया था उनको, वो रहते थे और सब सुविधाएं भी थी वहां पर और आगे जाकर के फिर वो चित्रकूट का धाम आता है घाट, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, वो थोड़ा उससे पहले था। मंदाकिनी भी बोलते हैं उसको, गंगा भी बोलते हैं वहां के लोग उसको, पहाड़ों से निकल निकल करके आते। फिर लोगों ने देखा कि ये तो सारी सुविधाएं हैं यहां पर, तो गंगा अपवित्र हो रही है, तो फिर अखबारों में भी आया, विवाद भी हुआ, फिर कुछ और व्यवस्था की या पता नहीं, वहां पर नहीं ठहरे तो वो गंगा से पवित्र होने के लिए गए थे जो भी। मतलब तो एक इच्छा होती है कि ऐसे करो ऐसे करो, कथाएं भी होती है ना, ये कहा कि भाई हम पानी के जहाज में करेंगे, वैसे तो होती रहती है स्थल पर, तो जल पर भी करेंगे, वो कुछ विशेष है और उसमें विशेष लोग जाते हैं। फिर सुना था वायुयान में भी की गई थी, वायुयान में चलते हुए, जैसे लोग करते हैं ना कि चलो शादी करेंगे तो बोले वायुयान में शादी करेंगे, हवाई जहाज में शादी करेंगे, और किसी ने वहां से ऊपर से गोता को लगाते लगाते शादी की थी शायद, जो पहाड़ों से खूब कूदते हैं ना, बोले विवाह का अंगूठी पहनाएंगे करेंगे, जो भी वो उन्होंने विवाह का तरीका समझाओ ईसाइयों में जैसा भी होता, वो ऊपर से कूदते कूदते बोले ऐसे विवाह करना है कि जैसे और कोई नहीं करें, अद्भुत। तो जब वो अद्भुत कर सकते हैं तो हम अद्भुत क्यों नहीं कर सकते, हमारी कथाएं हमारी अध्यात्म साधना अद्भुत तरीके से हम उसको करते हैं कि कुछ लगना चाहिए कि यहां कम नहीं है, हम उनसे किसी तरह से कम नहीं है, उनसे अच्छे ही हैं, अपने को श्रेष्ठ, अपने यानी अध्यात्म को तो वो लोग वैसे ही गिरा रहे हैं, तो अध्यात्म को उठाने के तरीके हैं कि भाई हम इनको बना के रख सकें कि हम कम नहीं है किसी भी तरह से। देखिए आगे तो देश लक्षणा का बताया, आगे का धर्म लक्षणावश्यक, बोले यहां पर धर्म लक्षणा हो जाएगी, धर्म लक्षणा मान लेंगे। कैसे धर्म लक्षणा, कि रथंतर धर्मावा कवतीशु रथंतर शब्देन अति दिश्यन्ते। तो कवति में जो रथंतर है, रथंतर जुका तो नहीं जाएगा, रथंतर के जो धर्म है वो चले जाएंगे। तो बोले कौन से धर्म है, तो बोले यथा रथंतरे प्रस्तुत माने पृथ्वी मनसा ध्यायेत इत्येव मादय। रथंतर का जब प्रस्तुति करे बोले तो मन से पृथ्वी का ध्यान करे, ये वहां पर कहा गया है। तो बोले कवति को करते हुए भी पृथ्वी का ध्यान कर लो तो हो जाएगा, कवतीशु रथंतरम गायति, धर्मों का अतिदेश मानेंगे, पूरा पूरा तो अतिदेश हो नहीं सकता, तो लक्षणा से धर्मों का अतिदेश कर लेंगे। इत्येव मादय यथा आचार्य प्रोषिते आचार्यानि भवताम आचार्य इति आचार्य शुश्रूषा आचार्यान्याम अतिदिश्यते। अगर कहें आचार्य बाहर जा रहा है तो आचार्यानी ही उसके लिए कहा कि यही आपके आचार्य हैं, मतलब महिला के लिए कहा जा रहा है यही आपकी आचार्य हैं, आचार्य शब्द तो बोलना नहीं है, आचार्यानी को कहा जा रहा है कि यही आपके आचार्य हैं। तो उसका क्या मतलब होता है कि जो शुश्रूषा आप आचार्य की कर रहे थे वो आचार्यानी की भी करेंगे, तो ये अतिदेश होता है, धर्म का अतिदेश होता है। एक व्यक्ति आए थे, उनको सरकार ने, फैक्ट्री थी उनकी, तो उनको सरकार ने आरोप लगाया कि आप गलत करते हो, और पकड़े भी गए बहुत बार, ओके बचते भी रहे थे लंबे समय से, धन अच्छा कमाते थे, आध्यात्मिक लोगों को भी देते थे, तो पकड़ लिया उनको, और पकड़ लिया तो जेल में कई महीनों तक या पता नहीं साल तक जेल में रहे। फिर जेल से आए थे तो मैंने उनके वचन सुने थे, मैं उन दिनों वहीं पढ़ता था रोजड़ में, तो बोले जी बहुत अच्छी जेल है, बिल्कुल आश्रम जैसी है। धर्म का आरोप, आध्यात्मिक व्यक्ति हर चीज को कितना आध्यात्मिक बना देता है, बहुत अच्छा, बहुत पेड़ थे और मेरे को जो कुटिया अलग से मिली थी बिल्कुल शांत एकांत, कोई चिंता नहीं, बहुत बहुत बहुत अच्छा था, आश्रम जैसा था, धर्मों का अतिदेश। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, चुटकुले नहीं बन सकते। है, ये वास्तविक घटनाएं सुना रहा हूं मैं आपको, वास्तविक घटना है ये। उनका देखो अध्यात्म का कितना सुप्रभाव है, और सुनने वाला भी कि अच्छा ऐसी जगह है। वो गए किस लिए हैं, क्या कर रहे थे वहां, अध्यात्म कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। प्रणाम सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।